čtyři planety Vardenova diamantu, čtyři světy, z nichž není úniku, čtyři nebezpečné tajné mise, které mají odkrýt nepřátele galaktické říše. Lilith je první planetou, připomíná ráj, ale v jejím lůně se skrývá smrtelné nebezpečí, stejně jako se had ukrývá ve vysoké trávě. Agent Celtremon musí najít vládce planety a zjistit od něj pravdu o nebezpečných mimozemšťanech, anebo jej zabít. Věnováno Lou Tabakovovi, po téměř 50 let velkému, neopěvovanému příteli science fiction, a muži, jehož laskavosti a přátelství, si budu vždy cenit. Prolog, předehra k problémům.